เมื่อก่อนก็เป็นฆราวาสก็ปฏิบัติตามก็ทำมานานหลายปีแล้วก็มาปฏิบัติสายยุบหนอพองหนอแล้วก็มาปฏิบัติสายธรรมกายก็ทำมาหลายอย่างเนี่ยแต่มันก็ออกจากทุกข์ไม่ได้มันสงบเย็นอยู่ช่วงที่เราทำเนี่ยพอเราเลิกทำแล้วเราก็มันก็กลับเหมือนเดิมอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ดิตั้งแต่ชีวิตมันเรื่องมันก็โอ้มันยาวนะถ้าเล่ากันละเอียดมันก็เป็นวันเป็นคืนนะคือก่อนที่จะยกไปอยู่จังหวัดอุทัยก็มาแต่งงานอยู่ที่พยุหะแล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปทางกินอุทัยเข้าไปอุทัยก็เป็นป่าดงทั้งนั้นน่ะต้นยางป่ายางใหญ่ๆนะโค่นลงมาแล้วบางต้นนี่มันใหญ่จนยืนทั้งโน่นทั้งนี้ไม่เห็นหัวกันเลยแล้วก็ไปอยู่ก็ไม่มีโรงเรียนก็ไม่มีแล้วก็วัดก็ไม่มีทำบุญกันอาตมาก็ไปอยู่ใหม่ก็ได้สองปีก็คิดเอ๊ะเราทำไงจะเด็กเดินไปเรียนหนังสือเนี่ยไปกลับ10โลไป5โลกลับ5โลหน้าฝนนี่หนังสือต้องหาเปียกหมดถูกฝนกลางทางก็อาตมาก็จนไม่รู้จะทำไงอยากจะสร้างเห็นเด็กก็สงสารอยากสร้างโรงเรียนให้เด็กอันนี้ก็ไปชวนพี่สาวกับน้องสาวให้เขามาซื้อที่ไว้มันเป็นที่นศ3ก็จะขาย30ไร่เขาก็เชื่อเขาก็มาซื้อไว้ก็บอกกับน้องสาวบอกว่าพี่ขอ10ไร่นะจะสร้างโรงเรียนให้เด็กอันนี้เสร็จแล้วก็เขาก็ให้ก็มารวมลูกบ้านรวมชาวบ้านได้ก็ขอสาวเขาคนละต้นมั่งโค่นต้นยางลงมาเรื่อยกันเองแล้วก็เรียอะไรกันได้ไปให้ค่าที่เขามั่งเสร็จแล้วก็สร้างโรงเรียนขึ้นมาได้หลังหนึ่งพอสร้างเรียนหลังก็เสร็จแล้วก็อยู่มาได้ข้ามมาได้ดีเขาก็ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านพอเป็นผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านก็มาขอร้องให้สร้างวัดไม่มีวัดทำบุญเราก็บอกเราก็ฐานะก็ยังยากจนนะเป็นหนี้เป็นสินก็เยอะก็การสร้างวัดเนี่ยมันช่วยชีวิตแล้วเนี่ยมันจะไม่เสร็จแล้วงั้นก็ไปหาเพื่อนอีกคนมาปรึกษากันเขาบอกว่าสร้างได้วัดแต่ว่าเราต้องหาพระผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะแล้วก็ไปหาใครอ่ะบอกไปหาไม่รับก็ไปหาหลวงพ่อแพรชวนไปหาหลวงพ่อแพรวัดพิกุลตองสิงห์บุรีหลวงพ่อแพรรับแต่นี้ก็กลับมาก็เขียนขอญาติสร้างวัดจนอยู่มาอีก2ปีใบอนุญาตสร้างวัดตกมาถึงได้เริ่มสร้างกันก็ชีวิตมันผ่านอุปสรรคมากนะไปอยู่ในดงเนี่ยมีแต่เสือมีแต่นักเลงทั้งนั้นเราก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยึดถือว่าความถูกต้องนะทางโลกก็เอากฎหมายทางธรรมก็เอาศีลยึดอยู่ตรงนี้นะ พอสร้างวัดพอปลูกศาลาเสร็จก็มีคนตายขึ้นมาเขาก็มากันเลยเป็นคันรถเลยมาขอเปิดให้รู้อาตมาก็ไม่พูดยังไงแล้วก็บอกขอไอ้เครื่องขยายเขาบอกขอไม้หน่อยไว้พอเขาส่งไม้มาให้ก็พูดบอกวัดเนี่ยเป็นที่อาศัยของบัณฑิตนะคือเป็นที่อาศัยของบัณฑิตพระสงฆ์ที่บวชมาในวัดนี้ก็เป็นสืบทอดความรู้มาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยของบัณฑิตผมขอได้ไหมพระพึ่งรักษาไว้ถึงความถูกต้องเนี่ยสถานที่ที่ถูกใจนะมีเยอะไปมีทั่วไปแผ่นดินไทยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตารางกิโลเมตรพูดยังไม่ทันจะหมดจะจบเรื่องเลยมันหายไปหมดหายไปหมดเลยแต่นี่เสร็จแล้วก็อุปสรรคก็เยอะไม่ทันพอปียังไม่ทันพอปีเลยเขาจ้างจริงแล้ว 4,000 บาทเนี่ยมันฝ่าอุปสรรคหน่อยนะเสร็จแล้วเรื่องมันก็รั่วนะเรื่องถึงเราเลยเขาก็ไปก่อนเขาไปก่อนเราก็แผ่นดินก็สูงขึ้นเยอะคนทั้งบ้านยกมือท่วมหัวเลยว่าเออแผ่นดินสูงขึ้นเยอะเลยคือหมู่บ้านเป็ดไก่เลี้ยงกันไม่ได้นะกินหมดแล้วก็ว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีรอให้เศรษฐกิจดีๆจะฝังลูกนิมิตก็ขึ้นมาพอบวชแล้วก็เที่ยวได้หาสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยขึ้นมาอยู่เพชรบูรณ์นี่สองพรรษามาอยู่เพชรบูรณ์สองพรรษาก็พรรษาที่สองเขาก็ฝังลูกนิมิตกันเขาก็ไม่บอกเราไม่เคยเชิญเราเลยเราทำมาตั้งแต่ที่ดินโอ้โหแม้มัน ถึงตัวเลยนรกนะจิตอันนี้เมื่อเราทำจังหวะเนี่ยสร้างจังหวะเนี่ยเพื่อเอาสติเอาจิตมาไว้กับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันกลงจุดมันกลงจิตของเราเนี่ยจิตเนี่ยก็คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวรู้สึกตัวเนี่ยสามารถจะรู้รูปรู้นามได้หมดในตัวเราตัวรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยคนทุกคนโยมทุกคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ผิดหวังนะแต่ต้องเอาจริงนะต้องสู้นะอาตมาสู้ยอมถวายชีวิตเลยนะรอดได้เพราะครูบาอาจารย์รอดได้เพราะหลวงพ่อเทียนเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาบวชเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน8ปีเนี่ยสร้างวิบากกรรมไว้เยอะมากมายที่เล่านี่มันแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะที่เล่าให้ฟังนี่มันนิดหน่อยเท่านั้นเองสร้างวัดเสร็จไม่ได้สวรรค์ยังไม่ได้เลยโยมแค่สวรรค์น่ะตั้งก็สร้างตั้งแต่ที่ดินจนก็โบสถ์รามเสร็จเนี่ยสวรรค์ยังไม่ได้เลยนรกลูกเดียวเพราะจิตมันมีแต่ความแค้นมีแต่ทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็เราก็ตอนที่เป็นละอยู่ใหม่ๆเอ๊ะเราคนทุกข์อย่างนี้เราจะทำยังไงเราจะออกจากทุกข์ได้เที่ยวดึกแบกตู้พระไตรปิฎกขึ้นล่องอยู่7ปีทางเหนือขึ้นเชียงรายทางใต้ถึงนครศรีธรรมราชเพื่อหาครูบาอาจารย์ที่จะเอาทุกข์ออกจากใจให้ได้มันทุกข์สาหัสมันไม่รู้เลยว่าจิต สติหรือจิตของพระเนี่ยการเป็นพระเนี่ยเขาเป็นกันยังไงไม่รู้ทั้งที่บวชแล้วไม่รู้ไม่รู้มันเหมือนคารวะนี้จิตใจมันไม่รู้จนมาปฏิบัติเข้าปีที่สองถึงได้รู้ว่าโอ้เรามันหลงทางเพราะว่าเวลามันยาวนานเหลือเกินนะไม่มีใครพระที่วัดบ้านก็ไม่มีใครที่จะบอกที่ไม่มีใครที่จะสอนเราก็เที่ยวได้หาครูบาอาจารย์จนกระทั่งเจอเนี่ย มีการหนอนี่จะเคยทำไหม หนอก็ทำครับไปบวชนามอยู่กับลุงพ่อจรัญ7วันมันช่องครับมันไม่มันไม่เป็นธรรมชาติครับแต่ที่เขาทำกันที่เขาได้ดีเขามีมันไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้นี่มันเป็นธรรมชาติเราจะทำงานอะไรหรือจะเคลื่อนไหวยังไงให้เรามีสติอยู่ก็ใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งที่เรามานั่งอย่างนี้เพื่อจะทำให้มันติดเท่านั้นเองให้มันติดอยู่ให้จิตมันติดอยู่กับการเคลื่อนไหวที่เราออกไปทำงานทำการไปอยู่บ้านหรืออยู่ในที่ทำงานมือเท้าเราจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเราจะเขียนหนังสือยังจะทำอะไรก็ได้ดังนั้นจะหุงข้าวจะหั่นผักจะทำอะไรมันให้มีสติเอาสติเข้าใส่เข้าไว้มันก็ทำได้หมดคือมันง่ายแต่ว่าเวลาทำยากเหมือนกันมันจะง่ายกว่ามันจะติดนี่โหมันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกัน ที่มันเป็นธรรมชาติเราเอามาทำไม่ได ้เขาทำกันได้แต่เราทำไม่ได้ครับเขาทำกันบางคนเขาก็ได้เขาก็เรามันเหมือนอย่างก็มันไม่ถูกจริตเนี่ยไม่ถูกจริตแต่สายนี้มันเรียกว่ามันได้ต่อสู้อ่ะนะชีวิตมันได้ต่อสู้กันซึ่งๆหน้าเนี่ยนะก็นิวรณ์หน้าตัวเนี่ยถ้าพุทโธนี่พุทโธนี่แหมไปไม่เกิน20-30นาทีหลับไปแล้วสบายแต่นี่มันมีรสชาติอ่ะที่ได้ต่อสู้กันนะต่อสู้กับนิวรณ์ทั้ง5ตัวเนี่ยอย่างก็ธรรมกายก็หลับเพ่งลูกแก้วก็ไปนั่งเฉยๆนะฮะเพราะจิตที่เป็นสมาธิก็จิตที่มันก็ความหลับก็สมาธิมันอยู่ใกล้ๆกันพอจิตมันเริ่มเป็นสมาธิอ่อนๆมันก็หลับไปเลยหลงเข้าไปในความเพลินไปในความหลับอย่างนี้มันหลับยากหน่อยถ้ามันหลับมันง่วงก็ทุบมันแรงๆไงมันเดี๋ยวก็ตื่นวางมือที่เข่าวางมือที่จุดกลางกายนะวางให้มันแรงๆเนี่ยมันก็ช่วยได้นะช่วยให้ตื่นได้โอ้โหทำทุกอย่างเลยครับไอ้ทางเดินจงกรมของวัดแป้แสงเทียนเขาต้องคามต่ำๆเนี่ยเวลามันง่วงจัดๆขึ้นมาชนเก็บอารมณ์มาเดินชนตู้ในกุฏที่อาจารย์สร้างที่สื่อทำมาเนี่ยหน้าแตกแน่ๆชนตู้หน้าแตกเลยเดินโหนมั่งโหนแน่หลังคาทางเดินจงกรมมันอ่ะอีนั้นน่ะช่วยได้เยอะ เวลามันง่วงจัดๆขึ้นมาเนี่ยเตะไปเตะมาแต่ต้องสู้นะฮะต้องอดทนใช้ความอดทนสูงมากเลยคือในโลกนี้อาตมาดูแล้วนี่มันไม่มีอะไรเป็นของฟรีนะไม่มีเลยต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อต้องลงทุนลงแรงทุกอย่างแม้แต่ทางที่จะเข้าสู่เส้นทางไปพระนิพพานเนี่ยยิ่งยากพระพุทธเจ้าของเรานี่สร้างบารมีมานี่สี่อสงไขยก็แสนกับกว่าจะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านตรัสรู้แล้วก็ได้เอามาบอกเอามาสอนสาวกให้สาวกช่วยกันบอกสมกับที่ท่านตั้งใจว่าจะซื้อหรือสัตว์ขนสัตว์เข้าพระนิพพานเนี่ยคือท่านสาหะจริงๆเรามาถึงจุดนี้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วถึงได้นึกถึงคุณของท่านนี่โหมหาศาลเข้าไปเห็นยังไงเข้าไปเห็นยังไงเนี่ยที่มันไม่มีรูปเนี่ยมันเป็นนามไม่มีรูปเนี่ยท่านสามารถเข้าไปเห็นได้แต่พวกทุกชนเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกฝนจริงๆนี่ก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าไปเห็นเพราะว่าจิตสติจิตนี่มันเป็นนามมันไม่ใช่รูปมันไม่มีรูปแต่จะต้องทำให้มันจนเข้าไปเห็นนะเข้าไปเห็นมันจึงจะรู้บอกกันก็ไม่ได้หยิบยื่นให้กันก็ไม่ได้ของใครของมันตัวใครตัวมันมีอยู่ในตัวคนทุกคนจะคนนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่คนสัญชาติอะไรก็แล้วแต่มีเหมือนกันหมดถ้าปฏิบัติแล้วจะได้เหมือนกันหมดเอาจริงๆปฏิบัติจริงๆจะได้จะรู้เหมือนกันหมดแต่ต้องทำให้ถูกของดีที่สุดมันก็อยู่ในนี้ของเลวที่สุดมันก็อยู่ในนี้เราจะต้องเอาทำสมาธิเนี่ยไปเผาไอ้ของเลวๆให้มันหมดของเลวๆก็มีอะไรโลภโกรธหลง3ตัวที่มันทำให้จิตของมนุษย์คนเราเปื้อนเปื้อนอยู่เรากายเราเนี่ยร่างกายเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเรากินอาหารออกไปเนี่ยมันถ่ายออกมาทางทวารหนักทวารเบาทางกายทางหูทางตาทางจมูกมันถ่ายออกมาเนี่ยมันล้วนแต่มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งนั้นเลยที่มันถ่ายออกมาแต่จิตเราน่ะมันกินอะไรมันเป็นนามนะมันกินอะไรแล้วเวลาจิตมันกินแล้วมันกินอะไรมันกินแล้วมันเวลามันถ่ายมันไปถ่ายที่ไหนมันก็ถ่ายออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางกายทางใจทางใจมันก็ถ่ายออกมาก็เป็นความโกรธถ้ามันถ่ายออกมาทางตาก็คนโกรธเนี่ยเราดูตาคนโกรธก็คนที่มีไม่โกรธที่มีเมตตาเนี่ยถ้าถ่ายออกมาทางปากทางเสียงก็พูดก็ไม่เพราะเสียงของคนโกรธเนี่ยจิตมันไม่ได้กินอะไรแต่มันก็มีขี้โกรธนะขี้โลภขี้โกรธขี้หลง ตอนนี้เรามาแล้วใครล่ะถ้าหากว่ากายถ่ายออกมาเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ล้างเองชำระเองแล้วจิตเราล่ะถ้ามันถ่ายออกมาเนี่ยจะให้ใครล้างใครเช็ดจะให้ใครทำความสะอาดทำความสะอาดได้ก็ต้องให้จิตนั่นแหละเป็นผู้ทำเองกายจะใช้ให้กายทำเนี่ยก็เปรียบเทียบไว้ว่าให้ตักเอาน้ำในมหาสมุทรทั้ง4มาล้างให้ทำให้จิตสะอาดเนี่ยจนกระทั่งหมดน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยก็ไม่สามารถที่ทำให้จิตสะอาดได้นอกจากจิตเองสตินั่นแหละที่มาสร้างจังหวะที่มาทำอยู่เนี่ยเนี่ยตัวนี้จะเข้าไปชำระล้างจิตให้สะอาดถ้าจิตสะอาดถ้าทำได้ถูกต้องสะอาดไปได้ขั้นหนึ่งก็จะรู้ทำไปถึงขั้นหนึ่งทำทั้งหมดมีเท่าไหร่4ขั้นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีพระอรหันต์ทำปิดให้สะอาดได้ขั้นหนึ่งก็จะได้บรรลุธรรมไปขั้นหนึ่งไม่ต้องให้ใครบอกรู้เองแต่ทำให้ได้ทำให้ถูกนะแล้วก็ทำไปถ้าสะอาดขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งก็ได้พระสกิทาคาเนี่ยนะก็ยังไม่จบก็ต้องทำต่อไปอีกทำต่อไปอีกถ้าสะอาดจิตสะอาดไปถึงอีกขั้นหนึ่งก็พระอนาคามีถ้าสะอาดหมดจดไม่มีกิเลสเลยเหลือติดอยู่ในจิตแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่อาตมาเพียงรู้ทางนะกำลังเดินทางอยู่นะเพื่อจะไปจุดนั้นเดี๋ยวจะมาเข้าใจว่าเอ๊ะหลวงตานี่บรรลุแล้ว จะเข้าใจผิดนะคือมันเห็นต้นทางก็มองปลายทางแต่ต้องทำแต่ว่าชาตินี้จะถึงจุดหมายหรือเปล่านะชาตินี้จะถึงจุดหมายหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่ถึงเอาไว้ต่อชาติหน้านะและชาติต่อๆไปต้องเอาอย่างนั้นนะต้องปรารถนาอย่างนั้นเชียวนะมันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะเนี่ยถ้าหากว่าเอางี้กันชีวิตคือการเดินทางชีวิตของสัตว์โลกอ่ะคือการเดินทางเดินทางไปไหนเดินทางไปหาความสุขไม่มีอะไรละต้องการความสุขอย่างเดียวจะหาเงินหาทองหาร่ำเรียนจนจบเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เพื่อต้องการความสุขแต่ลองไปถามที่ละด็อกเตอร์เขามีความสุขไหมชีวิตของคนชีวิตของฆราวาสมีความสุขไหมนี่ชีวิตของพระอาจารย์นี่บายไปไหนไม่มีอะไรติดตัวมีบาทลูกเดียวที่ไกลไกลหนึ่งเท่านั้นเองของจำเป็นมันก็ไม่หนักมันไม่หนักไม่ต้องคิดไม่ต้องห่วงไม่ต้อง อยดูว่าใครจะมาลักสมบัติของเราเพราะมันไม่มีใครอยากได้ขโมยโจรมันก็ไม่รู้จะลักเอาไปทำอะไรผ้าดีๆก็เอามาตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็เอามาเย็บติดกันผ้าผืนเดียวตลอดก็ห่มไม่ได้ต้องเอามาตัดให้เป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาเย็บติดกันเพื่อกันโจรเพื่อกันขโมยไม่ให้มาเอาของมาเอาจีวรมาลักจีวรเนี่ยท่านหาวิธีป้องกันไว้ให้เสร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหัวสาวกจะอยู่ลำบากไม่มีใครมีปัญญาเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกนี้แล้วก็โลกไหนๆก็เหมือนกันไปเห็นไปรู้ในสิ่งที่คนเราไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้แล้วก็เอามาสอนเอามาบอกเดินทางนี้นะสติปัฏฐาน4นะทางสายเอกถ้าแจ้งรูปนามปุ๊บเข้าเส้นทางแล้วเข้าต้นทางแล้วไม่กลับแล้วได้ทางแล้วไม่กลับแล้วคนที่ปฏิบัติจนแจ้งรูปนามไม่กลับหลังแล้วมุ่งข้างหน้าอย่างเดียวเพราะเห็นทางแล้วกว่าจะเห็นทางก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันแต่บางคนก็ที่เขามีบารมีมามั่งก็แค่7วันเขาก็ได้นะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดไว้ว่า7ปีอย่างช้าที่สุดหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่า3ปีอย่างช้าที่สุดแต่มันก็คุ้มนะมันคุ้มนะเราต้องเกิดแล้วก็ตายเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะอาตมาก็จะพูดถามอะไรให้พูดให้ฟังหน่อยว่าเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุขัยเท่าไหร่ถัวเฉลี่ย80นะ60 80มากเลย80ปีแล้วก็ตายไปนะแล้วไปเกิดเป็นคนอีกเอาเฉพาะที่เกิดเป็นคนนะแล้วก็80ปีก็ตายไปแล้วก็กลับไปเกิดเป็นคนอีกในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5,000 ปีเนี่ยเราต้องเกิดต้องตายเท่าไหร่ 5,000 ปีเท่าไหร่เนี่ยมันซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยนะชีวิตมันซ้ำซากอย่างนี้แต่เรามาทำตรงเนี้ยสร้างจังหวะอยู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นการซ้ำซากนะถ้าทำมาอยู่7วันก็ทำอยู่อย่างเงี้ยทั้ง7วันเนี่ยเบื่อไหมไม่ต้องถามแล้วนะทั้งเบื่อทั้งเซ็งทั้งแค่เกียดทั้งอะไรโอ้มันสารพัดเนี่ยแม้กว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้มันก็โอ้โหสาหัสเหมือนกันนะแต่ว่าเราต้องกินทุกวันเราต้อง ำซากมันจะซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของใหม่ด้วยนะรถใหม่น่ะออกมาวันนี้มีเห็นมีป้ายแดงๆมาคันรถใหม่เขาทำมาจากอะไรเขาทำมาจากของเก่าเอามาใช้มากี่ปีมันก็เก่าเพราะว่าแร่ธาตุที่เขาเอาทำมาผลิตออกมานั่นน่ะธรรมชาติมันปรุงแต่งมาเป็นล้านๆปีมันเก่าแก่จนมาเป็นแร่เหล็กแร่เงินแร่ทองคำแร่อะไรเนี่ยมนุษย์พอค้นพบก็เอามาแปลสภาพปรุงแต่งสิ่งไหนมันหายากก็ตีราคาให้สูงขึ้นไปแล้วเรามาใช้ไม่นานหรอกไม่นานนะเก่ามันก็เก่าแล้วก็ไปเข้าโรงงานหลอมออกมาใหม่แล้วเอามาแต่งเอามาปรุงแต่งใหม่เป็นรถคันใหม่ไหมแกชีวิตเราก็เหมือนกันนะเมื่อสังขารนี้มันไม่ทำประโยชน์ให้กับกิเลสไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ทิ้งมันทิ้งแล้วมันก็ไปสร้างใหม่นะมันทิ้งแล้วก็ไปสร้างใหม่พอสร้างใหม่ขึ้นมาก็และดวงวิญญาณมันดวงใหม่หรือดวงเก่าอ่ะ80ปีตายแล้วไปเกิดใหม่เนี่ย15ปี20ปีเป็นสาวเป็นหนุ่มป้อขึ้นมาอีกแล้วเนี่ย70 80ปีแก่ตายไปอีกแล้วนะ เขาว่าอะไรเกาะอะไรนะเกาะอะไรที่ไฟมันไม่ไหม้เกาะอะไรที่น้ำไม่ท่วมเกาะอะไรที่ลมพายุมันพัดไม่ถึงเป็นเกาะที่ปลอดภัยที่สุดอยากไปอยู่ไหมเกาะเนี้ยยมแม่ครัวอยากไปไหมไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมลมพายุก็พัดไม่ถึงมีความสุขนะเกาะอะไรคือจิตของคนเราต้องมีที่เกาะถ้าไม่มีที่เกาะคนนั้นวิกลจริตตอนเล็กๆ เราเกิดมายังเล็กอยู่เราก็เกาะพ่อเกาะแม่เกาะพี่เกาะน้องพอโตก็มาก็เกาะเพื่อนเกาะฝูงเกาะครูบาอาจารย์มีครอบครัวก็เกาะเมียก็เกาะผัวผัวก็เกาะเมียเนี่ยพอมีสมบัติมาเกาะมีอะไรขึ้นมามันเกาะหมดเลยจิตน่ะแล้วที่จิตมันเกาะเนี่ยจิตที่จิตพวกเราเกาะอยู่เนี่ยสิ่งที่เราเกาะอยู่นั่นเที่ยงไหมมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยที่จิตเกาะเกาะที่เที่ยงที่สุดก็เกาะบัณฑิตสิเกาะความรู้สึกตัวนั่นน่ะผู้รู้นั่นน่ะคือบัณฑิตล่ะมีอยู่ในตัวเรานั่นแหละไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยเกาะความรู้สึกตัวให้แนบแน่นพ้นทุกข์พูดง่ายนะพูดเนี่ยพูดง่ายนะแต่พูดนี่ก็ยังทำไม่ค่อยจะได้แต่มองเห็นนะมองเห็นอยู่พยายามดูนะเกาะตรงนี้ แนบแน่นไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่กลับมาเกิดไฟมันไหม้แล้วอีกไหมไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะไม่ได้นะแม้แต่ญาติพี่น้องจะก็ไม่มีใครเอาไฟมาเผาเราได้น้ำไม่ท่วมน้ำอะไรล่ะก็เราอยู่ตรงนี้ทั้งวันเนี่ยนะทั้งคืนทั้งรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เท่านั้นเองกามราคะก็ไม่เกิดนั่นนะคือน้ำไม่ท่วมนะลมพายุพัดไม่ถึงใครจะว่าใครจะด่านินทาสรรเสริญเราไม่สนใจเรารู้สึกตัวอยู่เฉยๆอยู่กับบัณฑิตตลอดเวลาเกาะตรงนี้ที่ปลอดภัยที่สุดนะเอาละอาตมาพูดมาก็สมควรแก่เวลาขอให้ญาติโยมทุกคนจงตั้งใจของดีนะโอ้โหของดีมากตั้งใจปฏิบัติธรรมทำให้จริงๆต่อสู้ให้จริงๆเป็นนักสู้พ้นทุกข์ได้ขอเจริญพร